بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ساسا تقوكتك كتاب تشيتو بلوغ المرام تكيو كتك وباندي وأخلاق الله ترزق أخلاق جيمة. Tumefika katika hadithi ya 134. Wa an Abi Huraira radiyallahu anhu, hadithi mpokewa na Abi Huraira, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam qala, amesema: atadruna mal ghibah, mwajua ni nini kusengenya? Mwajua ni nini kusengenya? Qalu, wakasema masahaba: Allahu wa rasuluhu a'lam, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mtume wake ndio wajua zaidi maana ya kusengenya ghiba. Mtume sallallahu alaihi wasallam akataka kuwawekea wazi maswahaba kama kawaida yake na ada yake, kwamba lazima akisema jambo au akitaka kufahamisha hukumu ya kisheria, maswahaba ambao ni wanafunzi wake huwabainishia vyema. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam: qala dhikruka akhaka bima yakrahu, ni kumtaja ndugu yako kwa jambo ambalo analochukia, ndio kusengenya. Yani umtaje ndugu yako kwa kitu ambacho kwamba lau utamwambia yuachukizwa na jambo kama lile, hapendi jambo kama lile. Ila kukasemwa: afaraaita, je, wasemaji ya Rasulullah, in kana fi akhi, ikiwa sifa au neno ninalosema ndugu yangu analo, akiwa huyu ndugu yangu hilo jambo nilolosema analo, afaraita in kana fi akhi ma aqulu, waonaje ya Rasulullah, ikiwa huyu ndugu yangu ana sifa kama zile nilizomtajia mimi, wasemaje? Qala, mtume akasema: in kana fihi, akiwa na sifa kama hiyo, sifa kama hizo anazo, akiwa kama ana sifa kama hizo, faqad ghtabtahu, umemsengenya. Unaposema fulani ana tabia fulani, fulani ana tabia fulani, na hakika hiyo sifa asifika nayo, umemsengenya. Wa in lam yakun fiha, akiwa hiyo sifa hana, faqad bahattahu, umefanya nini? Umemzulia urongo kote kote, mkubali kule kumsengenya kubaya, na kule kumzulia uongo ni kubaya vile vile. Yani maana ni kwamba husalimiki, ambalo liko ni kwamba umshike mkono ndugu yako, mwelezee bwana, una kitu fulani. Na wanadamu hawapendi jambo kama lile, watu wengi hawapendi umshike mkono ambaye mwanangu jambo fulani usilifanye, achukizwe. Basi watu wote hawanuna, niona yeye tu bwana. Yani, hili ni tatizo la Waislamu. Fulani tu aniona bwana, hivi mashekhe wote kongwe hawa nini sipokuwa madrasani huyu? Sikia lugha yaanza hapa. Hii ndio matatizo makubwa yanayowapata Waislamu. Akhraja wa Muslim, hadithi pokewa na Imam Muslim rahimahullah. Tamoja. Tayib. Mufradatul hadith. Vilima vigumu katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema ataduruna hamza a sema alhamza tulistifham hamza ni kitaka ni kutaka kufahamishwa jambo ni tamko la kutaka kufahamishwa jambo wa hiya alaslu fihi ndio ni asli ya tamko hili ni istifham wajaat huna bimaana taqrir imekuja hapa kwa maana ya kuthibitisha jambo kwa maana ya kuthibitisha jambo liana jaat hakika imekuja hapa mimman ya'lam kutokamana na mtu anayejua liman ya'lam kwa yule anayemjua eh wewe unapomzungumza ule mtu hamjua kwa wewe unamzungumza mtu ambaye kwamba wewe wamjua hali yake unapomsingenya wakati kama ule shafahamu vizuri hapo mimman ya'lam liman ya'lam anayejua kwa yule anayejua kwa huyu bwana ana kitu fulani alghiba ghaba anhu yaghibu ghaibatan bifath alghain sema ghaba anhu amepotea yaghibu yupotea ghaibatan kupotea au vile vile itakuwa amesengenya yusengenya kusengenya والغيبة كسنجينة بكسر الغين ذكر الغائب بما يكره نيكم تاجا متو أمباي حيو بو كو جامبو أمبالو كو أمبو أنالو لتوكيا كم تاجا متو أمباي حيو بو كو جامبو أمبالو كو أمبالو لو أنجي مانبيا كي ويو بو هنجي رديا هنجي رديا هنجي كتا أو هنجي شندانا أو هنجي مانبيا بانا ومني بكيا بباك ذكرك ذكر يذكر ذكرا لكمتاجا رقياك فالذكر بكسر ذلك الخاص باللسان الخاص باللسان ني كمتاجا كوليمي ولين رقياك ومعناه هنا قال عن قال عنه ما يكره أمم زغمزيا رقياك جامبا أمبالك وامبا يواتوكيا لو أنجسكيا au ngemwambia mbele yake angechukia angeridhia mfano mathalan mtu wewe ni mrongo eh hayupo angeridhia kama yupo angeridhia atafanya mrongo atakangekujibu lakini ikiwa ni mtu ana insafu na usawa urongo wangu ni nini hakuelezea kubainishia hata kama utabainishia lakini pamoja na hivyo utakuwa bado umemsengenya bado husalimiki kwa njia hiyo lakini uzuri kwamba umshike mkono ande naye kipembeni kule umwambie bwana ndugu yangu bwana kitu fulani nimekiona kwako si kizuri kiache barakallahu fik wala usimwambie mtu yote ila yeye ufahamu si wale watu ambao kwamba usiwe kama mfano wale watu mimi bwana kitambo ninasiwa kitambo kabisa kabisa kabisa mwanzo mwanzo nilimuona mimi Allahu akbar ushaharibu sawa ushaharibu أفرأيت الهمزة هنا للاستفهام حقيقة كي كويل كويل وتاء مفتوحة للمخاطب أفرأيت ها تاء نيايولي ونيزوم زاناي وقد وردت لطلب التصور إمي كوجهي وكتاكا كونيشوا بيتشا ها بمعنى أخبرني ومعنى يا كونيباشا خباري بمعنى كنيباشا خبار بهته بهته يبهته بهتان وبهتانا زوتين انه كمزوليا ورونغ قال عنه ما لم يفعل اكمزمزيا منزاك جامبو حجالي فانيا ولا جامبو امبال كوامبا حكو لسيما وممزوليا والاسم البهتان واسم الفاعل باهت هذا باهت والجامع بوت وينك ما يؤخذ من الحديث هي حديث إن توب فايدة يعني هي حديث سمع الغيبة بينها النبي صلى الله عليه وسلم غيبة أمي بينشا متوم صلى الله عليه وسلم بأنها ذكرك أخاك المسلم ni kumtaja wewe ndugu yako Muislam bima yakara kwa jambo ambalo analichukia, sawaan akana fi khalqihi, sawa hilo jambo unalosema iko kwenye maumbile yake. Pengine katika maumbile yake kuna sehemu fulani pana ila, mfahamu, au khuluquhu au tabia yake unataja. Fa ayu kalimatin taqulu fihi, neno lolote utakayesema kumhusu huyu, mima yakrahu, ni katika yale mambo ambayo kwamba ya kuchukiwa, antughala fihi, kuambiwa mtu kama yule, kuambiwa jambo kama lile ni jambo ambalo kwamba halitaki, fahadhihi ghiba, huko ndiko kusengenya. Sawaan kana kabiratan au saghira, iwe ni dhambi kubwa au ndogo, au tusi kubwa au dogo, ni kuwa jambo kama lile halifai. Lakini yatafawatu al-ithma biqadari ma qila fi shakhs, lakini katika kupata dhambi inatofautiana, yatafawatiana biqadri ma qila, lakini yatafawatu al-ithma, yatafautiana wale watu katika kupata madhambi kule kusingenya kwao, biqadri ma qila, kwa kiwango cha kile ulichokisema, fi shakhsi, katika mtu, kwa kiwango vile ulivyosema mdule mtu. Hata walau kanat fi tilka sifa, hata kama akiwa si anazo sifa kama zile, takuwa bado wewe umepata, umeandikiwa madhambi. Sasa ingie katika madhambi makubwa au madogo, yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua zaidi. Kwa hivyo ni hatari kumsema mtu, ingawaje kuna saa nyingine kumsema mtu ni jambo wajibu. Mathalan talib min at-talaba, mathalan mwanafunzi katika wanafunzi, ana tabia mbaya, umemnasihi, wajibu wako ufanye nini? Hasikii. Ni wajibu wako mtukulie hatua, hatua mtukulie. Sasa ukimtukulia hatua, ukaeleza lile sahihi sababu iliyokufikisha umtukulie hatua huyu, huko sikumsengenya huku, huko mfano wa mathali, kusengenya huko kwa kubaliwa ni mfano wa mwanamke anakuwa na kumshtaki mumewe. Sasa yale atakoyasema haizingatii kwamba nini? Ni kusengenya. Mume wangu yuanipiga mathalan, aninyima mathalan kula, yuanitusi, si hakusengenya huyu, kwa sababu yuwaeleza hali halisi ya mambo yalivyo, inakuwa na maslaha hali kama ile. Na huyu mwanafunzi ikiwa hutomtahadharisha, huenda akaleta maafa makubwa zaidi sotarajiwa. Kwa hivyo lazima asimamishwe kwenye mipaka yake. Pili, ama idha lam takun sifa, ama akiwa hiyo, ikiwa hiyo sifa alati dhakarta fihi, uliomtajia anazo, faqad jama'ta baina amraini alghiba walbuhtan walkadhib, umekusanya baina mamawili. Ikiwa sifa kama hiyo uliohitaja hana, umekusanya mama, kitu kwanza mwanzo umesengenya, na pili umemzulia, iftaraita alayhi, buhtan ma maana iftira, walkadhibi, na umesoma, umesema uongo, ala linsani, juu ya mwanadamu, bima laysa fihi, kwa jambo ambalo hanalo, ni kubwa sana, ni hatari. Huyu bwana yuko hivi bwana, huyu bwana yuko hivi. Ama tatu, qala nawi alghiba dhikru almar'i ma yakra, kutaja mtu kile anachokichukia, sawaan akana, sawa awe fi badani shakhsi, katika mwili wa mwanadamu jambo kama lile au sifa kama ile, au dini, au katika dini yake, au dunia, au katika dunia yake, au nafsi, au nafsa wa nafsi au khuluqahu au malahu au waladahu, kataja nafsi yake anaila fulani, tabia yake, mali yake, mtoto wake, mke wake au khadima au hata mtumishi wake, au harakati, ukataja namna anavyotembea, zile haraka zake au anavyozungumza, zile haraka zake, au talakatihi au ubusati, au kuwa yeye ni mtu mteshi au ni mkunjaji sana uso, yaitwa abus, anakunja sana. Talaka ni furaha, utamwona mtu kila saa ana furaha, yaitwa talakatul wajhi. Ama abus ni kwamba mtu yukunja, yukatibu wajahu, anazikunja hizi ngozi mpaka inapigwa mstari hapo, hadha abus. Abusan qamtarira, abusan qamtarira, naam, au ghairi dhalika, au sifa sio kwa hiyo mimi yataalaku bi sifa ambazo zinafungamana dhaka dhikru su'i, ambayo kwamba umetaja ubaya. Unaona, dhakara dhalika bilafdhi, akawa umetaja hilo kwa matamshi au biramzi au kwa ishara, au bilishara, maana ramzi na ishara ni maana moja, ramzi ni ishara vile vile. Kwa hivyo hiyo itakuwa ni jambo ambalo kwamba lina uzito wake, ni katika ghiba, kama alivyosema Imam Nawawi rahimahullah. Waqala aidan wa min dhalika at-ta'rid fi kalam al-musannifin, asema vile vile muna katika hayo kumwambia mtu maneno pasi na kuidhihirisha, madhumuni yafahamika lakini hadhihirishi. Pengine anakuambia basi sura yako ni mbovu mathalan, lakini hakuambii kwa lugha, hukuambia kwa lugha nyingine. Taaridhi hiyo, mfano wa mtu mwanamke amekufa mumewe, wataka kumwoa, utamwambia ni tabia nana nitakukuoa, si ugonjwa huo, umeingia katika haramu. Lakini utaambia ah, nasikitika bwana, ule bwana amekufa, alikuwa mtu mzuri, umpambe bwana, ule bwana alikuwa mtu mzuri, mashaallah, tukasali pamoja msikitini, alikuwa mtu mwenye tabia nzuri, mashaallah. Basi ndio hali ilivyo, Mwenyezi Mungu akipenda kutoa chake hutoa. Namna gani bwana? Lakini tuomba Mwenyezi Mungu akutolee mume mwema kama yeye, kumbe wewe mwewe. Sasa hadithi ndefu hiyo, wanazunguka mti kule, kumbe wewe hadha taarif, kumwambia moja kwa moja nitakuoa au nakutaka. Na lakini wafanya taarif, hiyo ni taarifu, kama unambainishia kwa sura ya kwamba wewe wamtaka, lakini sharia yamkataza kutamka hilo. Sasa nakupa kama ishara ya kuwa mimi ndio takuwa mtu wako wa pili inshallah. Hiyo ndio taarifu. Tayib, fi kalami almusannifina, katika maneno ya wale watungaji, ka kaulihim man yad'i al-ilma, yoyote anayedai elimu, au baadhi man yantasibu ila salah, au akadai baadhi ya watu fulani ambao kwamba wao wajinisibisha na wema na utengevu, au nahwa dhalika, au mfano wa kitu kama kile, sema kwa huyu bwana jidai bwana kwamba ana elimu, huyu bwana anajinisibisha na watu wema, ni hivi ni hivi ni hivi, wamsengenya huko. ومنه قولهم عند ذكري الله يعافينا, Mwenyezi Mungu atatusalimisha na maradhi ya mtu kama huyo. Wewe msengenya na huko muombea Mungu, hadha huko kuombea Mungu au kumsengenya Mungu atusalimishe na jambo lake huyu bwana. Sasa kusengenya huko sio kama waomba dua hapo, hiyo si dua, si bali baki. Tayib, Allahu yatubu alayhi, Mwenyezi Mungu atakubali toba yake, Allah akubali toba yake. Nasalullah salama, toba Mwenyezi Mungu salama. Wewe msengenya mtu nasema hivi, sema yake nini? في الحديث دليل نعم ونحو ذلك مفهوم فكل ذلك من الغيبة يوتي هاي غيبة يوتي هاي نكسنجينيا إن قوله ذكرك أخاك قال ابن المنذر رحمه الله في الحديث كتك أي حديث دليل فأنا دليل على عدم غيبة اليهودي والنصراني kwamba unapomtaja myahudi au mnasara hujamsengenya wasairi ahli alminal na watu wenye dini nyingine tofauti tofauti ukiwataja huko wasengenya tafahamu waman kad akhrajtahu bi bid'a waman akhrajathu bid'atuhu an islam la ghibata lahu na mtu yote ambaye kwamba aliyetoka katika uislamu kwa sababu bid'a zake ukimtaja hiyo haitwi nini siku kusengenya fulani bwana huyo amekufuru amesema hivi na siku msengenya huko ni kama kumbainishia watu hatari ya mtu kama yule na upeo wa hatari ya tamko lile ambalo amelitamka ni hatari usije na wewe siku moja ukajikuta umekwenda kule kule alikokwenda yule bwana na haya yapo sasa haya yapo sasa eh istiza huko استيذا تفهم huyu pia sikusengenya wanaposema kwamba huyu asema neno amekufuru kwa sababu kutetea bid'a ametoka katika Uislamu hilo haliitwi kusengenya naam faida ya tano qala al-Qurtubi rahimahullah Sheikh al-Mufassirin أجمع العلماء وميافقيان علماء على أن الغيبة يكون بكسنجين من كبائر الذنوب نكتك ما ذنبي ما كوبا يتقانيني تكتوبة نكتك ما ذنبي ما كوبا سانا ينوتاك توبة شفام واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم akachukua dalili Khutubi juu ya kusema maneno haya kwamba ni kabairi dhunub kutokana na neno la Mtume sallallahu alaihi wasallam asema inna dima'akum hakika damu zenu wa amwalakum na mali zenu wa aradhakum na heshima zenu alaikum haramu juu ni haramu uundian yani huyu kumaga damu huyu ni haramu yani baadhi yetu baadhi nyingine kumaga damu haifai au baadhi yetu kuchukua mali ya baadhi nyingine au baadhi yetu kuwavundia heshima baadhi nyingine haikubaliwi kitu kama hicho sita istathna alulama min alghibati wamevua ulama kutokamana na ghiba kuvua au kutoa kutokamana na kusengenya sita ta umuri njaiza mambo sita yanayofaa haya haingii katika kusengenya wamsema mtu lakini huandikiwi kama umefanya nini umemsengenya jambo la kwanza asema li'annaha lam yuqsad biha alghiba kwa sababu yule lam yuqsad biha alghiba hayakusudiwi anapozungumzwa huyu mtu kwa mambo haya kwani hawakukusudiwi kwamba tunamsengenya huyo mtu ah hatukukusudia kwa watu wamsengenye wa inna ma qasida biha amrun akhar lakini tumekusudia jambo lingine la yatahaqqaqu ila bihaitimi habari hii kufahamika na kueleweka vizuri mpaka jambo lile litajwe mfano mathal huyu alipiga mke wake ngweli amepiga mke wake sababu majirani wamesikia amepiga ndio hii sikusengenya leo angekuwa yeye hakusema hivyo angebainika kwamba amepiga au kumpiga. Pengine anaweza kusema mimi alikuwa anamtisha akapiga kelele. Wanadamu wana vituko. Ni watoto wadogo hamjui kitu. Kueni sema, kueni. Ah, pengine Abu Hafs acheka. Wanawake hakuna watu madhaifu na hakuna watu hatari katika maisha yetu kama wanawake. Hatari sana wale watu. Na hakuna nyumba inayotengenezwa kwa kuwa mwanamke ndo anatengeneza. Na hakuna nyumba inayoharibika chanzo mwanamke. Kabisa hilo mwanalo. Afadhali muombe Mwenyezi Mungu, Allahu marzuqna imratan salihah. Anasema takuoa mimi, takuoa wewe aota. Hayo si utapewa tu, si mke utaka mtu utapewa. Sasa upewe mtihani, sasa si mke tena mtihani huo. Utafanya nini? Ni mtihani. Kwa hivyo muombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tayeb, jambo la kwanza atadhallum. Mtu kwenda kushtaki. Mimi fulani amenitusi, anachukulia pesa zangu. Shahidi ni fulani na fulani, wenda shtaki. Sasa je, huyo unamshtaki au kutukulia mali yako? Ya leo unayosema kumhusieni kusengenya? La, sikusengenya. Kwa sababu haibainiki hali mpaka tumtaje kwamba huyu amenidhulumu ni fulani, kwamba yuwafanya kazi pahali fulani, na shahidi kwamba tumepeana pesa ni fulani, namna hiyo. Sasa mtu ambaye kwamba amedhulumiwa kwenda kushtaki, atakapomtaja yule ankwenda kumshtaki, hakumsengenya. La yuhibbu Allahu aljahra min alqawli illa man dhulim. Mwenyezi Mungu hapendi mtu kunyanyua sauti kueleza. Ha? Mtu tatizo la mtu mwingine ila akiwa amedhulumiwa, anakwenda kwa hakim, anapiga kelele, sema huyu amenidhulumu, huyu anifanya hivi, huyu shafanya vizuri. Kwa hivyo atadhallu, mtu kwenda kushtaki kwa yeye amedhulumiwa, kimetukuliwa chake, amekosewa adabu, hiyo ni sawa. Athania bila alisti'anatu ala taghyiri almunkar, pili ni kujisaidia katika kuondoa munkar. Kujisaidia katika kuondoa, taghyir maana izala, izalatu warrafu, kuondoa munkar. Mfano mathala, babako wewe ana matatizo, babako ana matatizo, mtu mzima wako ana matatizo, na wewe hutaki babako awe na tabia kama ile. Kuna rafiki yake, rafiki yake sana, hatulii mpaka waonane, sione kama rafiki yake sana. Sasa wewe umpate faragha ule rafiki, ambe babangu bwana, rafiki yako mtu mzima wangu ana kitu fulani ambacho kidogo kinakhalifu sharia, naomba madamu wewe rafiki yako umnasihi. Hukumsengenya babako? Hukumsengenya. Limadha ista'anta ala ghayrika fi inkari almunkar alladhi la tastati' an tarfa'ahu? Umejisaidia kuondoa munkar mtu mwingine, munkar ambaye kwamba huwezi kuiondoa, huwezi kumkabili babako mzee wewe uko hivi hivi hivi, pengine uvute basi, ukiwa ni mlevi basi. Lakini mtu mwenye akili yake na adabu yake, usimame mbele ya mzee Muhammad ni hivi ni ah, pengine ni kitu cha kawaida tu, maelezana hivi kisa nini, au kuna kitu kimetokea, baba ilikuwa ni hivi ni hivi, sawa. Lakini mzee ana tabia fulani, ile tabia haipendezi, waweza kumkabili kama mzee wewe una tabia fulani? La, hapo ataka kazi kweli kweli. Sasa utamwacha babako awe na tabia kama hiyo kila siku? Pengine hajui, hajui kama si tabia nzuri. Sasa unamfunzia rafiki yake ajua bwana muhadhana, mimi nimesikia hivi na hivi na hivi, hata mimi pia nimeona sangino una tabia kama hizo, na yeye aache bwana, wewe mtu mzima bwana, kuna watoto nyumbani na ndipo yanaona kweli. Eh, kweli kweli kweli bwana, mwisho anaungama sasa, anasema kweli. Kufahamu vizuri. Sasa huyu, sasa wewe babako hujamsengenya, lengo wataka kum wataka asuluhie baba aache hiyo tabia, kwa sababu kwamba huwezi kumkabili wewe. Kwa hivyo hiyo haitwi nini? Kusengenya. Athalithu alistifta, kutaka kujibiwa masala fulani. Naona mfano huyu hajui masala fulani, lakini yuharibu yule yajua, amuauliza sasa kwa niaba yake. Ustadhi, waonaje mtu anaifanya hivi na hivi na hivi? Makosa. Sawa, ni hivi na hivi na hivi. Sasa wewe muulizia yeye. Muulizia yeye. Si wewe wajua? Sasa hukumsengenya huyu wewe. Inna tahdhiru almuslimina 'ala al-ightirari bi shakhs. Kuwatahadharisha Waislamu wasije wakahadaike na binadamu mtu mmoja, mtu fulani katika wanadamu, ukawa watawatadha, jamani, mtu fulani tahadharini naye, mtu fulani tahadharini naye. Mfano mathal la qadar Allah, ni mtu ana tabia mbaya, jamani, msifuatane huyu bwana, msikae naye kwa sababu wale watu watawadhania vibaya kwamba ni nyinyi pia mko sawa na yeye, hasa ikiwa ni mtu da'i au talib alilmi. Tayib, alkhamis, almujahiru bilfisq walbidah, mtu anaitangaza na kufanya wazi wazi mambo inayomfanya fasiki au bid'a, anaitangaza kabisa na kujiona na kujifakhirisha. Huyu bwana la karamata lahu, afaa kusengenywa, la karamata lahu. Asadis, atarifu bishakhsi kalama wal arif, yani kumtambulisha mtu mtu mwingine. Sasa wewe ukamtaja kwa ule kipofu au yule kiguru arid, hujamsengenya, ile ni kitu ambacho kwamba kitaleta karibu ule bwana umfahamu. Pengine mimi nitakumuelezea hakimu, mimi bwana Abdullah amenipi, Abdullah nani huyo? Abdullah wengi, Abdullah wengi. Yule mwenye kiguru yule anaichechea yule yule ndo ananipi, aimwite, mambo sahali. Kwa hivyo katika hizi nukta sita, hukumu yake ni kwamba mtu anapofanya moja katika haya mambo sita, hakusengenya wala hapati madhambi. Hapa tumeruhusiwa kwa sura, wewe sema si kusengenya, lakini kusengenya, lakini ni kusengenya halali. Mfano mathala, jambo lingine kwamba mfano mtu ameteta na ndugu yake, mteta. Sasa wewe hutaki, uridhii, kwa nini huyu nayo ateta? Sasa ukamwendea ule mwingine kabla, bwana Bilali wajuta sana kuteta na wewe bwana, mfadhili kakwambia msamehe. Wewe atakayepatikana uwiano, sio kwamba Bilali ankutuma wala chochote. Kweli bwana, mimi pia nimemkosea. Habas khalas bwana, nimekusha, nimekusha basi. Siko kusengenyana huko. Haya, mimbabil islah, mimbabi al islah. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.